إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تمہیں اپنے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا اور میرے مقرب بندوں میں سے ہوگا. یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے اور مریم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک عظیم المرتبت لڑکا عطا فرمائے گا. فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کے ایک کلمہ کے ذریعے بغیر باپ کے وجود میں آئے گا جس کا لقب مسیح اور نام عیسیٰ ہوگا. بقائی نے مسیح لقب سے متعلق لکھا ہے اس وقت کی شریعت میں تھا کہ امام وقت جس کے بدن میں مقدس تیل لگا دیتا تھا وہ طاہر ہو جاتا تھا اور صاحب برکت بن کر حکومت علم اور دیگر ذمہ داریاں اٹھانے کا اہل بن جاتا تھا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کا لقب دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اللہ کی جانب سے ان تمام خوبیوں کے پیدائشی مالک ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ جب وہ کسی مریض پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ شفایاب ہو جاتا تھا، اسی لیے انہیں مسیح کہا گیا. ابن مریم میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، اس لیے ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف ہوگی، اور تمام دنیا کی عورتوں پر مریم کی فضیلت کا یہی سبب تھا.